program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 14 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Michał Przerwa. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez organizatorów Marszu Niepodległości już w prokuraturze. Policja analizuje zgromadzony materiał dowodowy. System centralnej ewidencji pojazdów zaczął działać, ale są spore problemy. Brytyjska premier przestrzega przed zagrożeniem ze strony Rosji dla europejskiej stabilności. Policja analizuje zgromadzony materiał dowodowy, w tym nagrania wideo, pod kątem ewentualnego złamania prawa podczas obchodów Święta Niepodległości. Rzecznik Komendy Głównej Mariusz Ciarka w rozmowie z Trójką wyjaśnił, że chodzi o materiały dotyczące całego kraju. W przypadku ujawnienia jakiegokolwiek naruszenia przepisów przez kogokolwiek, niezależnie od tego, kto był organizatorem marszu, kto w nim uczestniczył, jakie reprezentował środowiska, taki materiał dowodowy z wnioskiem o wszczęcie postępowania zostanie niezwłocznie przekazany do prokuratury. W prokuraturze jest już zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez organizatorów warszawskiego Marszu Niepodległości. Złożyła je wczoraj Nowoczesna. Marsz odbywał się pod hasłem My chcemy Boga. Podczas niego, oprócz polskich flag, uczestnicy trzymali transparenty z hasłami Śmierć wrogom ojczyzny, Europa będzie biała albo bezludna, Biała Europa braterskich narodów. Policja na transparenty nie reagowała. Lider PO Grzegorz Schetyna zarzucił liderom partii rządzącej bezczynność. To są polityczne dzieci PiSu i to jest efekt polityki PiS. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński mówił w Telewizji Polskiej, że tradycje, do których odwołuje się jego ugrupowanie, nie mają nic wspólnego z antysemityzmem, rasizmem czy ksenofobią. Przyznał, że podczas marszu doszło do niedopuszczalnych incydentów, ale był to margines marginesu. Po drugie, to bardzo prawdopodobna jest prowokacja. Rzecznik Marszu Niepodległości Damian Kita w wywiadzie dla portalu w polityce.pl przekonywał, że osoby biorące udział w marszu i niosące transparenty z hasłami m.in. o czystej krwi to grupa około 50-60 osób. W przyszłym roku będziemy dbali o to, by ta grupa nie uczestniczyła w marszu, deklarował Kita. Koniec z tak zwaną turystyką przeglądową. Od wczoraj funkcjonuje system centralnej ewidencji pojazdów i od wczoraj trzeba za badanie techniczne samochodu płacić przed, a nie po badaniu. Nie można też jeździć od zakładu do zakładu, jeżeli w pierwszym przegląd auta nie wypadł pomyślnie. Nie wszędzie jednak można zrobić bez problemu przegląd na nowych zasadach. Aleksander Przoniak. Stacje diagnostyczne od rana sygnalizowały problemy z systemem. Pracownik jednej z warszawskich stacji w dzielnicy Mokotów, Włodzimierz Wasiak, wyjaśnia, że nie można było się połączyć z centralną bazą. Przeglądy były prowadzone jednak normalnie. Działamy w trybie awaryjnym, ponieważ system nie działa. Tryb awaryjny oznacza to, że możemy wykonywać badania techniczne, zapisywać we własnym rejestrze. Kierowca, z którym rozmawiałem, chciał zrobić rano obowiązkowe badanie samochodu, jednak z jednej stacji został odesłany. Na pierwszej coś tam z systemem walczyli. W myśl nowych zasad kierowca musi zapłacić za badanie diagnostyczne niezależnie od jego wyniku. Wszystkie czynności prowadzone przez stację kontroli pojazdów będą przesyłane do centralnego systemu ewidencji. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To odpowiedź na coraz większe zainteresowanie twórczością Karola Szymanowskiego. Minister kultury podpisał w Katowicach list intencyjny w sprawie organizacji Międzynarodowego Konkursu Muzycznego imienia Karola Szymanowskiego. Szymanowski jest coraz bardziej rozpoznawalnym kompozytorem i to stąd pomysł na organizację konkursu jego imienia, mówi dyrektor programu Drugiego Polskiego Radia Małgorzata Małaszko-Stasiewicz. To nie jest wyłącznie ruch marketingowy. To jest kompozytor, który staje w czołówce kompozytorów swojego czasu. To, że zyskuje popularność, że jest grany przez orkiestry całego świata. Nie jest dziełem przypadku, że Simon Rattle. Nie jest dziełem przypadku, że Król Roger zaczyna święcić triumfy na wielkich scenach operowych. Mamy takiego kompozytora, więc to dobrze, że po wielu latach staje się patronem ważnego wydarzenia w kulturze muzycznej. Polskie Radio będzie transmitowało koncerty konkursu imienia Szymanowskiego. Brytyjska premier Theresa May zarysowała swoją wizję polityki zagranicznej podczas corocznego przemówienia w londyńskim City. Przy tej okazji przestrzegała przed zagrożeniem, jakie Rosja stwarza dla europejskiej stabilności. Aneksja Krymu, działania w Donbasie, hakerstwo. Teza Theresa May, Moskwa zagraża międzynarodowemu porządkowi. Mam dla Rosji bardzo proste przesłanie. Wiemy, co robicie. Nie uda się wam. Nie doceniacie bowiem trwałości naszych demokracji, nieprzemijającej wartości wolnych i otwartych społeczeństw oraz zaangażowania narodów Zachodu w sojusze, które nas ze sobą łączą. Premier podkreślała, nie chcemy ciągłej konfrontacji, ale będziemy bronić swoich interesów. Dodawała, pobrexitowe partnerstwo Unia Wielka Brytania będzie zaporą dla rosyjskich wpływów i umocni europejskie przywiązanie do otwartych gospodarek i swobód obywatelskich. Theresa May potwierdziła zobowiązania Wielkiej Brytanii wobec NATO. BBC przypomina w tym kontekście, że w tym roku kraj wysłał do Estonii dodatkowych 800 żołnierzy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był Serwis Trójki. Krzysztof Łaniewski. Porażką 0-1 z Meksykiem kończą rok nasi piłkarze. Jakimś usprawiedliwieniem niech będzie to, że grali w rezerwowym składzie. Taki Jarosław Jak do pierwszej jedenastki na mundialu w Rosji raczej nie wskoczy, ale po dwóch ostatnich spotkaniach nosi głowę wysoko. Przede wszystkim mogę być zadowolony z tego, że zagrałem dwa mecze w pełnym wymiarze. Na pewno były to dwa dobre mecze mimo kilku błędów, natomiast nie były to jakieś znaczące błędy i myślę, że ogólnie mogę swoje występy ocenić pozytywnie. Dramatycznie jest we Włoszech. Azzurri nie jadą na mundial w Rosji. W rewanżowym meczu barażowym w Mediolanie zremisowali ze Szwedami 0-0, a że w pierwszym spotkaniu przegrali 0-1, to obejrzą Mistrzostwa Świata w telewizji po raz pierwszy od 60 lat. A Gianluigi Buffon zaplanował zakończenie kariery właśnie w Rosji. Łukasz Kubot kariery nie kończy, mimo że już nie najmłodszy, to jest na szczycie dokonań deblowych. Wczoraj razem z Marcelo Melo, jak przystało na parę rozstawioną z numerem 1, pokonali w ATP Finals w dwóch setach Iwana Dodiga i Marcela Granojersa. Nasz tenisista jak zwykle ujmująco skromny. Słucham na zimne, to jest debel, 8 najlepszych par. Uważam, że nie ma tutaj faworytów. Wszyscy gramy na bardzo równym poziomie i w tym systemie super tiebreakiem wszystko się może zdarzyć. Dzisiaj to my wygraliśmy ostatnią piłkę, także jesteśmy na pewno wdzięczni i czekamy na następny mecz. W O2 Arena w Londynie grają też oczywiście singliści. Wczoraj dwa spotkania w grupie Pita Samprasa, w nich Rafa Nadal chyba nie w pełni sił, przegrał w trzech setach z Dawidem Goffinem, zaś Grigor Dimitrov też w trzech partiach odprawił Dominika Thiema. Robert Kubica podpisał kontrakt z Williamsem. Taką informację podała wczoraj rano francuska telewizja Canal+. Dementi przyszło szybko. To kompletna nieprawda, stwierdził rzecznik zespołu i powoli to zamieszanie robi się męczące. To jeszcze zajrzyjmy nie tylko na krajowe parkiety. W siatkarskiej plus lidze Spadon Szczecin do zera ograł Dafi z Połem Kielce. Łupanie Polski Cukier Muszynianka do 1 pokonał Trefle Proxime Kraków. W koszykarskiej ekstraklasie Asseco Gdynia przegrało 89-109 z Anwilem Włocławek. A w NBA wreszcie świetnie. Mecz Marcina Gortata. Rzucił 18 punktów i zaliczył 7 zbiórek. W wygranym 110-92 przez Washington Wizards w spotkaniu przeciwko Sacramento Kings. Ranek głównie na Suwalszczyźnie mglisty, w dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami na zachodzie i w centrum kraju. Będzie padał deszcz. Na północy również deszcz ze śniegiem, a na krańcach południowych oprócz deszczu ze śniegiem także sam śnieg. Wiatr zachodni i południowo-zachodni słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, w porywach do 70 km na godzinę. Temperatura od 3 stopni w Suwałkach, 4 w Łodzi, Kielcach i w Augustowie, 5 w Warszawie, Trójmieście, Olsztynie, Toruniu, Poznaniu, Lublinie, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i Szklarskiej Porębie, do 6 w Szczecinie. Mówiłem godzinę temu, że propozycja jest taka, żeby zagrać Włochom Ciocio Bambina, ale sytuacja jest bardzo rozwojowa i tutaj słuchacz podpowiada, pan Tomasz, że oczywiście może być to tylko jedna piosenka. Skoczna, wesoła i polska klasyka. Utwór pod tytułem Ciao Italia. Zespołu Top One. Pamiętasz taki zespół? A masz tutaj w dyskografii? Nie w samochodzie. Mam w samochodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w Saturnie dodajemy soundbary do telewizorów. Kup Smart TV Philips 65 cali 4K Ultra HD A++ za 4999 zł, a w zestawie dostaniesz soundbar Philips. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Jeszcze lepsze niż dotychczas. Nowe crossovery Nissana. Qashqai i X-Trail z technologiami Intelligent Mobility. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika 2017. Wybierz crossovera Nissana i zyskaj do 13 tysięcy złotych. Nowy Nissan Qashqai i Nissan X-Trail. Z oponami zimowymi w ofercie Nissan Finance. Nissan. Innovation that excites. Szefie, jak mamy to ciąć? No na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład laptop HP, szybki procesor Intel Core i5, dysk SSD. Zapłać teraz 1199 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. Włączamy niskie ceny. Media Expert.

to często takie rytualne stwierdzenie opozycji, które nie ma nic wspólnego z faktami. To jakie są fakty? Fakty są takie, że prezydent po zawetowaniu ustaw sądowych przygotował swoje ustawy i powiedział, że dla niego kilka rzeczy jest ważnych, które chciałby, żeby na koniec prac legislacyjnych się znalazły, czyli obiektywne warunki przechodzenia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku, skarga nadzwyczajna, element kontroli obywatelskiej, czyli ławnicy w Sądzie Najwyższym, no i multipartyjność wyboru Krajowej Rady Sądownictwa. I z tych ustaleń, które poczynił pan minister Mucha z panem posłem Piotrowiczem, wszystkie te warunki brzegowe pana prezydenta zostały zachowane. Więc to Prawo i Sprawiedliwość wywiesiło białą flagę? Nie, ja bym nie chciał używać takiego języka, że ktoś wywiesił białą flagę, ktoś przegrał, ktoś wygrał. Po prostu znaleziono kompromis, taki, który wypełnia też oczekiwania pana prezydenta. No i bardzo dobrze. Teraz opozycja będzie mogła pokazać, czy jest opozycją odpowiedzialną, w jaki sposób konstruktywną, czy totalną, bo w tych rozmowach, czy w tych przepisach, które panowie uzgodnili, będzie zagwarantowane to, że dla opozycji jest, jeśli chodzi o wybór do członków Krajowej Rady Sądownictwa, opozycja będzie miała prawo wskazać kandydatów spośród sędziów. Jest tak, że... Jak to będzie zapisane, panie ministrze, bo to jest bardzo istotne. W pierwszym kroku jest wybór 3/5, ale też jest taki mechanizm, że żaden klub nie może zgłosić więcej niż 9 kandydatów, czyli nawet największy klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości więcej nie będzie mógł zgłosić, więc opozycja będzie mogła zgłosić, nawet nie tyle zgłosić, co opozycja będzie mogła wskazać i ci kandydaci zostaną wybrani. 6 kandydatów spośród sędziów, czy to w pierwszym, czy w drugim kroku. No oczywiście. No dobrze, ale jest taka sytuacja. W tym pierwszym kroku nie uda się wybrać wszystkich kandydatów, to w drugim kroku będzie obowiązywała ta liczba 6 kandydatów dla opozycji. W drugim kroku będzie też to obowiązywało, ten bezpiecznik. Ale jeśli opozycji się nie uda przeforsować swoich kandydatów. Ale to też jest tutaj Prawo i Sprawiedliwość też wykazało się pewną racjonalnością, no bo jest partią, która rządzi i wcześniej politycy Prawa i Sprawiedliwości mówili, że zwykłą większością chcieliby wybrać wszystkich 15 członków KRS-u. Po rozmowach z panem prezydentem jest już inaczej. Prawo i Sprawiedliwość... No dobrze, ale w drugim kroku będzie zwykła większość, no tak? No tak, ale cały czas przy zachowaniu tego mechanizmu, że jeden klub nie może zgłosić więcej niż 9 kandydatów, czyli Prawo i Sprawiedliwość nie będzie mogło zgłosić więcej niż 9 kandydatów, a opozycja będzie mogła zgłosić 6 kandydatów spośród sędziów. I to jest właśnie pytanie do opozycji. Czy skorzysta z tego prawa? A jeśli nie skorzysta? No to jeśli nie skorzysta, to sama, panie doktor, się, że tak powiem, pozbawi tego prawa. No przecież Prawo i Sprawiedliwość wybierze resztę, ale tak? To nikt na siłę. Nikt na siłę nie zmusi opozycji do tego, żeby zgłosiła kandydatów, bo nie ma takiej opcji, żeby na siłę kogoś zmuszać. Natomiast w ostatecznym, dopiero kolejnym kroku trzeba zapewnić takie rozwiązania, które spowodują, że Krajowa Rada Sądownictwa będzie wybrana, że opozycja nie będzie mogła zablokować tego wyboru i zrobić tak, że bojkotujemy i przez to Krajowej Rady Sądownictwa nie ma. Czyli opozycja nie będzie pata, nie będzie jakiegoś braku wyboru, tylko po prostu będzie wtedy zwykła większość i wybierze Prawo i Sprawiedliwość. Ale opozycja ma, jeśli tylko chce wziąć udział, zagwarantowane możliwość zgłoszenia i wybrania 6 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa i teraz opozycja może się zachować albo zbojkotować to, albo może się zachować trochę inaczej, jak zachowała się przy komisji weryfikacyjnej. Też na początku mówiono, że to jest komisja niekonstytucyjna, a dzisiaj przecież w komisji weryfikacyjnej zasiadają przedstawiciele nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, ale także Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, PSL-u i Kukiza, więc pokazali już raz, że można wziąć udział w takiej w wyborze takiego ciała jak komisja weryfikacyjna, to także mam nadzieję, że skorzystają z tego, że w Krajowej Radzie Sądownictwa będą sędziowie, którzy są kandydatami wskazanymi przez klub opozycyjny. W każdym razie... zagwarantowane dla W tej sprawie nie opozycji. Będzie już żadnych spotkań. Już zostały zakończone wszelkie spotkania. Teraz tylko będzie przedstawienie projektów prezydenckich w Sejmie. No, na poziomie roboczym pomiędzy ministrami te uzgodnienia zostały poczynione. No, być może będzie potrzebne jakieś potwierdzenie tego przez pana prezydenta i pana prezesa na jakimś spotkaniu, no ale w tej chwili wiemy. Może jeszcze nie wiadomo, czy... No bo jeśli tutaj nie ma, wszystko stało zgodnione i nie budzi to żadnych jakichś wątpliwości, to być może to będzie kwestia tylko do krótkiej rozmowy, czy w ogóle powiedzenia sobie, że tak wszystko uzgodniliśmy, tutaj nie ma żadnych problemów, więc ta najważniejsza chyba rozmowy, które trwały pomiędzy panem ministrem, panem posłem, spowodowało, że ta tutaj obopólna zgoda jest. A kto będzie w Sejmie prezydenckie projekty przedstawiał? Cały czas w tej chwili jest, się nic nie zmieniło, że osobami upoważnionymi do prezentacji, do reprezentowania prezydenta przed Sejmem jest pani minister Anna Surówka-Pasek i pani Zofia Rzeszewska. Jeśli będzie potrzeba wsparcie pana... Ale jeśli trzeba będzie wsparcie się pana ministra Muchy, to też nie ma tej problemu, no bo nas ministrowie, jak dostają zadanie od pana prezydenta, to je wykonują. Inne zadanie po prostu. I pan minister Mucha tutaj bardzo mocno na pewnym etapie wspomógł wcześniej wymienione panie. Panie ministrze, a jak prezydent ocenia dwulecie rządu premier Szydło pod względem współpracy z jego urzędem? Ja uważam, że ta współpraca była przez dwa lata bardzo dobra. Prezydent podpisał większość bardzo ważnych ustaw, dlatego że one były wspólnym zobowiązaniem wyborczym z kampanii. Najpierw prezydenckiej, a później parlamentarnej, więc tutaj proszę zobaczyć, czy program, czy obniżenie wieku emerytalnego, czy 500+, czy inne kwestie społeczne, ekonomiczne, które były ważne i dla prezydenta, podpisów? I dla rządu, to prezydent wspólnie z rządem przeprowadzili te reformy. A propos podpisów, czy prezydent podpisze zmiany w CIT, które mogą utrudnić życie przedsiębiorcom i utrudnić start-upom? Dzisiaj opisuję to jedna z gazet, na pewno prawnicy prezydenci będą się tam przyglądać i jak zawsze patrzeć, jakie skutki ma dana ustawa. Jak będzie decyzja, to poinformujemy. Wiem, że dzisiaj jest pana jedna... znana formuła. Bo dzisiaj, co mogę powiedzieć, że dzisiaj dobrze, się ale miała czy jest podpisu. Czy jest świadomość w pałacu, że jest taki problem? To ja musiałbym spytać urzędników, prawników, czy oni wychwycili to samo, co tutaj gazeta podaje i czy to faktycznie, tak jak gazeta, to jedna z gazet interpretuje, czy faktycznie takie jakieś niebezpieczeństwa związane z tą ustawą są. Gazeta Prawna, tak. Nie ma się czego. Nie, to zawsze mi jest trudniej, żeby potem nie było, że reklamuję jakieś medium. Tak, Dziennik Gazeta Prawna, pewnie prawnicy będą prezydentowi rekomendować jakieś rozwiązanie. A wracając do tego dwulecia, jeśli chodzi o osobiste relacje z panią premier, to są cieplejsze niż dziś na zewnątrz temperatura? Ale to nie mi oceniać osobiste relacje do dwóch polityków. Najlepiej jak ci politycy sami się wypowiedzą, ale z moich obserwacji wynika, że to są cały czas dobre relacje. Czy prezydent wybiera się na Ukrainę w grudniu, czy jeszcze nie podjął decyzji? Ta wizyta jest wpisana w harmonogram wyjazdów prezydenta i ona ma kilka aspektów. Jeden aspekt to jest taki, że prezydent chce odwiedzić groby polskich oficerów, którzy leżą na cmentarzu w Charkowie. Oficerów, którzy zostali zamordowani w Starobielsku. Natomiast druga kwestia to jest nasze uczestnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ i też w trakcie tej wizyty miałoby dojść do spotkania z przedstawicielami OBWE i rozmowa na temat sytuacji na Ukrainie. No i trzecia kwestia to jest też rozmowa, wiadomo, prezydentów. Więc to są różne aspekty. Oczywiście... Ale jeśli chodzi o wizytę na Ukrainie, to była przewidziana rozmowa prezydentów? W tej chwili mamy taki plan, że ta wizyta jest w kalendarzu prezydenta. Będą jeszcze na pewno konsultacje z MSZ-em i z rządem w tej sprawie. A jeszcze nie było rozmowy z ministrem Waszczykowskim. Był tu w Trójce niedawno i mówił, że chce z prezydentem porozmawiać. Była rozmowa 11 listopada z prezydentem Ukrainy, który też gratulował Polsce odzyskania niepodległości czy rocznicy. Pan prezydent kilkanaście dni temu mówił się z panią premier, że przed tą wizytą dojdzie do konsultacji na szczeblu właśnie z rządem, z MSZ-em. Ale jeszcze nie było takich rozmów. Nie, bo wizyta jest zaplanowana tam na grudzień, na pierwszą połowę grudnia, więc jeszcze trochę czasu jest, ale zwyczajowo prezydent Zresztą zgodnie z konstytucją, jeśli w jakiś sposób realizuje politykę zagraniczną, to ona jest też tutaj uzgadniana, czy pewne rzeczy są wspólnie dogadywane też z rządem. Tak stanowi konstytucja. A teraz cofniemy się o 2 lata i przeczytam panu cytat. Chciałbym, abyśmy za rok wszyscy poszli w jednym Marszu Niepodległości. Pan wie, kto to powiedział? Tak, prezydent Andrzej Duda. No i nie udało się. I następny cytat. Bądźmy razem bez względu na to, w jakim kto idzie marszu i jakie ma poglądy, bo przecież wzrok nas wszystkich zwrócony jest w tę samą stronę, ku dobrej przyszłości naszej ojczyzny. To z kolei rok później. Mhm. No i w tym roku prezydent nie poprowadził marszu. Czy jest taki plan, żeby w przyszłym roku był wspólny Marsz Niepodległości? W przyszłym roku będziemy obchodzić stulecie odzyskania niepodległości. No i dobrze było, gdyby były te obchody po pierwsze duże, a po pierwsze, ale z drugiej strony też, żeby to były obchody, które w żaden sposób nie będą wzbudzać kontrowersji, że to będą obchody, wszyscy będą wiedzieli, że świętujemy stulecie niepodległości, że hasła, transparenty uczestników marszu nie będą się odwoływać do żadnych rzeczy, od których potem by prezydent musiał się odcinać. Więc to prezydent jako głowa państwa chciałby na pewno pójść w marszu, który łączy Polaków, ale właśnie mówię, w marszu, który łączy Polaków, a nie który w jakiś sposób potem ich dzieli albo kogoś wyklucza. A w jaki sposób i kto miałby to zagwarantować? To jest na pewno trudna rzecz, no bo jeśli organizatorom tego marszu nie udało się dopilnować, żeby podczas tego marszu nie było takich haseł, fakt, że mniejszościowych, ale jednak no, eksponowanych, które były, no to tak jak mówię, no, większa mogła być duża szkoda, gdyby potem się okazało, że prezydent wziął udział w marszu, gdzie były jakieś transparenty, których nie powinno być na takich uroczystościach, kiedy świętujemy naprawdę ważne dla nas wydarzenia. Pytam o ten przyszły rok. Jak pan sobie wyobraża organizację takiego marszu z udziałem prezydenta, żeby nie było takich historii, że trzeba się od czegoś odcinać po fakcie? Ja sobie wyobrażam, że za rok będą naprawdę bardzo duże, bardzo godne obchody stulecia niepodległości z licznym udziałem Polaków. Czy w wymiarze marszu, czy innym, to jeszcze decyzje przed nami, jeszcze jest dużo czasu. Natomiast prezydentowi zależy, żeby za rok świętować stulecie niepodległości, bo zawsze taka okrągła data, jeszcze 100 lat, to jest coś wielkiego, w sposób taki, żeby mówiono, po pierwsze, żeby to budowało naszą wspólnotę i poczucie dumy z przynależności do na pytanie. No, ale to, panie doktorze, staram się pani odpowiedzieć, poczucie dumy z przynależności do narodu polskiego i żeby te obchody były zauważone pozytywnie na świecie. Natomiast co się uda, jakie będą, jak te obchody będą wyglądać, to jeszcze decyzje przed nami. No, dzisiaj pani na rok przed tym nie odpowiem, czy taka decyzja będzie. Rozumiem, a czy wstrzemięźliwość policji była uzasadniona? Ale ja nie chciałbym oceniać działalności policji, bo od tego są eksperci, a proszę pamiętać też tak, że to policjanci często lepiej wiedzą, czy pewne ich działania mogą eskalować napięcie i lepiej na tym etapie odstąpić, a później na przykład takich, nazwijmy, delikwentów wyłapać. Czyli ja to jest wyłapią, ocena... ponieważ już przedłużyłam program. Dziękuję bardzo. Krzysztof Łapiński, rzecznik prezydenta. Dziękuję bardzo. Minister. Do widzenia. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Tylko do 16 listopada za każde wydane 300 zł otrzymasz 25 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując smartfon Nokia 5 z najnowszym systemem Android za 849 zł. MediaMarkt, precz z nudą. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub w kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Fenspiryt, syrop 2 mg na mililitr, krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Zabierz dziecko w podróż pełną przygód i ciekawych postaci. Tylko do wtorku dla posiadaczy karty Mój Empik wszystkie książki dla dzieci są w promocji 3 za 2. Wybierz 3 dowolne książki dziecięce i zapłać tylko za 2. Zapraszamy do salonów Empik i na empik.com. Zawsze podkreślam rodzicom, że gorączki u dzieci nie wolno lekceważyć. Dlatego, gdy dziecko ma podwyższoną temperaturę, polecam Lipomal. Lipomal zwalcza gorączkę, a także pomaga na ból gardła i kaszel. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na drażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomal. Bez gorączki, bez obaw. Uwaga! Ważny komunikat. Na te informacje czekaliśmy cały rok. Już wkrótce będziemy świadkami wyjątkowego wydarzenia. Tego po prostu nie można przegapić. 18 i 19 listopada w salonach Toyoty odbędą się dni otwarte wyprzedaży 2017. Nie ma wątpliwości, tam trzeba być. Zaplanuj już teraz swoją wizytę w salonie Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Zapraszam na skrót wiadomości, Michał Przerwa. Szczegóły dotyczące rekonstrukcji rządu poznamy w grudniu. Decyzje zapadną w najbliższym czasie. Jarosław Kaczyński w Telewizji Polskiej powiedział, że premier Beata Szydło zaproponowała zmiany strukturalne w rządzie, które są, jak powiedział prezes PiS, bardzo interesujące. Jeżeli chodzi o ostateczne decyzje co do personaliów, to one będą podjęte w ciągu stosunkowo niedługiego czasu, ale pewnie dowiemy się o nich w grudniu. Na dziś mijają 2 lata od desygnowania Beaty Szydło na szefową rządu. Telewizja Republika ujawniła fragmenty rozmów Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego pod przewodnictwem Jerzego Millera, badającej przyczyny techniczne katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 roku. Według Telewizji Republika komisja wbrew faktom stwierdziła obecność generała Andrzeja Błasika w kokpicie Tupolewa tuż przed rozbiciem się maszyny. Stacja opublikowała nagranie pochodzące z posiedzenia zarejestrowanego 19 maja 2011 roku. Telewizja zapowiedziała, że dziś i jutro ujawni kolejne nagrania z prac komisji. 1000 niewidomych lub słabowidzących warszawiaków dostanie dofinansowanie na zakup smartfonów ze specjalną aplikacją mobilną. Ma ona pomóc im w codziennym funkcjonowaniu. Dofinansowanie może wynieść do 2,5 tysiąca złotych. To element projektu Wirtualna Warszawa, mówi Tomasz Pactwa z Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Warszawy. To są zwykłe telefony komórkowe. One muszą mieć pewne minimalne wymagania, które umożliwią komunikowanie się telefonu komórkowego z beaconem, który jest i będzie instalowany w przestrzeni publicznej. Jest oprogramowanie wbudowane, mówiące oprogramowanie w każdy telefon i szkopuł w tym, ażeby aplikacja prawidłowo komunikowała się z tymi urządzeniami, dystrybuując tą informację bezpośrednio do osoby z dysfunkcją wzroku. Warszawski ratusz ma na projekt przeznaczyć 1 000 000 zł. Teraz czas na informacje ekonomiczne. Sponsorem audycji jest firma Provident. Sponsorem audycji jest Expo Mazury, organizator targów Energy Expo Arena oraz konferencji Smart City. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Przez pierwsze pół roku od otworzenia działalności gospodarczej nie będzie trzeba płacić składek na ubezpieczenia społeczne. Ułatwieniami dla firm, także tych początkujących, zajmie się dziś rząd. Ulgę na start zawartą w tak zwanej konstytucji biznesu pozytywnie ocenia Łukasz Kozłowski, ekspert pracodawców RP. Rozwiązanie przyczyni się do zmniejszenia obciążeń ponoszonych przez firmy, choć warto byłoby się zastanowić także nad dalszej kolejności pójściem w kierunku rozwoju takiego systemu, który uzależniałby wysokość składek na rozliczenie społeczne od realnych efektów ekonomicznych prowadzonej działalności, a nie wyłącznie systemu ryczałtowego czy też deklarowanych podstaw wymiaru. To może rzeczywiście przyczynić się do sytuacji, w której składki nie będą barierą rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Konstytucja biznesu zakłada też, że działalność na najmniejszą skalę

citizens just care about, and the hard rain, hard times pour on down. When it's all been said and done, no one can save me. Oh, Birmingham's hitting my home. Się prezentuje nasza piosenka dnia LP. Właśnie w tej piosence. Od rana zastanawiamy się, cóż tu zagrać Włochom na pocieszenie po tym, jak wczoraj odpadli jednak z eliminacji do Mistrzostw Świata. Jeszcze próbujemy, do 9 może coś się uda wymyślić, no ale też zwracają Państwo słusznie uwagę, że wypadałoby zagrać coś Szwedom. Jednak to duży sukces. Wygrali w 2 meczu w barażach z Włochami i jadą na Mistrzostwa do Rosji. A więc proszę bardzo, ze Szwecji, zespół. Redaktor się zastanawiał, co Szwedom zagrać. Szwedom to chyba trzeba by było zagrać Primo Victoria Sabatono, a nie jakieś takie spokojne kawałeczki. No jest to jakaś koncepcja. Drugą koncepcją jest to, żeby zagrać Abbe Mamma Mia, ale to by była podwójna dawka złośliwości. Muzyczny rozkład jazdy. A poza tym tak się przypadkowo składa, że akurat wczoraj graliśmy Abbe Mamma Mia. Poza tym tak się przypadkowo składa, że szwedzkiego grania ciąg dalszy, drogi redaktorze, proszę szanowni bardzo państwo, bo do Polski przyjeżdża Fever Ray, znana z duetu The Knife, Karin Dreyer, Anderson. Na jej drugi album Plunge, który ukazał się w wersji wirtualnej pod koniec października, fani czekali prawie 9 lat. Z materiałem z tej płyty szwedzka artystka zawita do Warszawy 1 marca przyszłego roku i wystąpi w klubie Progresja. Zarówno samej Karin, jak i tworzonemu z bratem Olafem zespołowi The Knife, który zakończył działalność 4 lata temu, od wielu lat konsekwentnie udaje się zachować dystans do mediów i utrzymać jednocześnie uwagę wyłącznie na działalności artystycznej. No ładne, ładne, ładne, ładne, ładne takie. Nie poczekasz, jak zacznie śpiewać? A będzie śpiew jeszcze? To poczekam. Co to znaczy przytrzymać słuchacza przy odbiorniku? Ale dziś będzie? Tak. No dobrze. Czekaj, może to wersja instrumentalna? Nie, nie, na pewno będę śpiewać. Nie, nie. 3-4. No jeśli chodzi o muzykę, to oczywiście tak minimalistycznie ci szwedzi, i na boisku. Czasem no mniej znaczy więcej. Właśnie chciałem powiedzieć, na boisku swoją minimalistyczną postawą potrafili wyeliminować z mundialu wielkich, rozśpiewanych przecież Włochów. Pamiętasz? Przestań, utwór? Oni płakali wczoraj. Widziałem. Gianni Nannini? Nie. Meravigliosa Creatura? DJ'ego Buffona widziałem. Płakał. Okej. Okay. No dobrze. No dobrze, to w takim razie, jeśli jeszcze mowa o koncertach, to mówiliśmy przed godziną, że czarne koszulki trzeba będzie wyprać przed 27 lipca. Iron Maiden wracają do Polski. Brytyjscy giganci poprzednim razem gościli w Polsce w 2016 roku podczas trasy, której bezpośrednią przyczyną był 16 album w ich karierze, The Book of Souls. Zaplanowana na lata 2018-2019, trasa Legacy of the Beast pozwoli na zakrojone na szerszą skalę sięgnięcie po repertuar ze złotych lat 80. Drodzy fani, prawdziwa gratka przed wami. No a przed nami święta i takiej muzyki będzie coraz więcej. Krótką poświąteczną trasę koncertową zaplanował Zbigniew Kreisner. Na rycztach złożą się kolędy zebrane na wydanej w 2015 roku płycie W poszukiwaniu dróg. Nowe i stare kolędy. I z tej płyty teraz zaczyna się przepiękny utwór, który zaśpiewa Maciej Balcar, a światowej sławy kompozytor, czyli przypomnę, Zbigniew Kreisner, wystąpi 5 stycznia w Łodzi, 6 w Warszawie, 7 w Rybniku, 9 w Poznaniu, 10 w Toruniu, 12 w Sosnowcu. A towarzyszyć mu będą Beata Rybotycka, Edyta Krzemień, Joanna Pocica, Maciej Balcar, który właśnie za chwilę zacznie śpiewać, Jan Karpiel-Bułecka z zespołem, Dominik Wania, Jacek Królik, Sławomir Berny. Myślałem, że zdążę. Nie. I jeszcze Łukasz Adamczyk, Radosław Pujonek i Magdalena Pruta. Na peryferiach zdań, na przedmieściach tam, gdzie narasta zgiełk opuszczonych serc. Na przedmieściach tam, gdzie narasta zgiełk opuszczonych serc. Kolęda na końcu świata, gdzie czasu dobiega kres. Oj, tęsknię już za takimi utworami, za tym klimatem. A płyta Nowe i Stare Kolędy Zbigniewa Kreisnera to jest arcydzieło. To jest tak niesamowity klimat świąt, który można sobie samemu w domu zorganizować, że naprawdę polecam bardzo serdecznie wszystkim, a koncerty w styczniu, przypomnę, od 5. Polecał Krystian Hanke. Dzień dobry. Nothing to do to save his life, call his wife and